Natasha Gibbs. Goedemiddag. Je kunt beter arm zijn in de ene gemeente dan in de andere. Want de financiële hulp aan minima verschilt in Nederland per woonplaats. En dat kan al gauw honderden euro's schelen. Dat is de uitkomst van weer een nieuw onderzoek. Ditmaal in de noordelijke provincies. Ja, maatwerk of willekeur, dat hoor je zo meteen hier in de Nieuwsbv. Nu eerst nieuws vanuit Gaza, want er komen berichten over urenlange gevechten met het Israëlische leger vandaan. Meer over de oorlog in het NOS-journaal met Yuri Stubenitski. In Gaza gaan de luchtaanvallen en straatgevechten tussen het Israëlische leger en Hamas door. Verslaggever Lennart Swolfs in Israël, vlakbij de grens met Gaza. Lennart, er zou op dit moment een humanitaire corridor zijn geopend door Israël in het noorden van de Gazastrook. Wat weet jij daarvan? Dat klopt inderdaad. Het Israëlisch leger heeft gezegd opnieuw een humanitaire corridor te hebben geopend. Het is van 10 tot 4 uur vanmiddag lokale tijd. En op beelden is al te zien dat mensen dus inderdaad er gebruik van maken. En dat zien we eigenlijk al meer deze week. Hè. Eerder meldde de Verenigde Naties al dat eerder deze week 15.000 mensen zijn vertrokken. Het Israëlische leger zelf meldde gisteren dat 50.000 mensen gebruik hebben gemaakt van die corridor. Dus ja, het is nog maar de vraag hoeveel mensen er vandaag vertrekken. Maar dat het gebeurt, ja, dat lijkt wel duidelijk. Wel is het zo, en daar waarschuwen hulpverleners weer voor, dat niet iedereen kan vertrekken. Er zijn ook baby's, gewonde mensen, zieken, ouderen. Ja, en die blijven dan wel achter, want die verplaatsen zich toch een stuk moeilijker door zo'n corridor. Palestijnse media melden dat er afgelopen nacht weer aanvallen zijn geweest in het Jabalia-kamp bij Gaza-stad. Wat is het laatste nieuws daarover? Ja, dat is inderdaad Palestijnse media en ook andere Arabische media. Die melden nu dat daarbij 65 mensen om het leven zijn gekomen. En meer dan 100 mensen gewond zijn geraakt. Verder meldt Al Jazeera dat er ook weer in de buurt van ziekenhuizen is gebombardeerd. En dat een woonhuis ook is geraakt. Nou, Israël zelf zegt hier over het algemeen altijd over dat ze Hamas-doelen raken. En dat ze dus niet op burgers inzetten. Maar ja, die media spreken elkaar dus wederom tegen. En hoe is de situatie verder op dit moment in Gaza-stad? Nou, ik sta hier dus in Sederot in het zuiden van Israël met uitzicht op de Gazastrook. En je hoort hier veel knallen, veel uitgaand vuur van Israël naar Gaza. Je ziet ook rookpluimen boven de steden in het noorden van Gaza. Dus vanuit de lucht wordt er nog volop aangevallen. En ook op de grond gaan die aanvallen door. Het Israëlische leger zelf zegt nu dat ze bezig zijn om het tunnelnetwerk van Hamas te vernietigen in Gazastad. Ze zeggen daarbij 130 tunnels al te hebben vernield. En ook is zojuist bericht gekomen dat ze iets noordelijker van Gazastad bij dat Jabalia-kamp, dat ze daar een buitenpost van Hamas in hebben genomen. En ja, Hamas heeft vanzelfsprekend niet op die berichten gereageerd, maar dit is wat het Israëlische leger zegt. Verslaggever Lennart Swolfs, dankjewel. In het noorden van Frankrijk en het westen van België zijn waarschuwingen gegeven vanwege hevige regenval en wateroverlast. In de regio heeft het de afgelopen dagen veel geregend. Bij sommige weerstations zijn hoeveelheden regen gemeten die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomen. En komend etmaal wordt er nog meer neerslag verwacht. Tot en met morgenmiddag bijna een maand hoeveelheid. In het Franse departement Pas-de-Calais blijven vandaag en morgen 74 scholen dicht. En in West-Vlaanderen zijn zandzakken neergelegd en dammen gebouwd. Shell eist een schadevergoeding van Greenpeace vanwege een dagenlang protest op een schip van het olie- en gasconcern. In januari klommen activisten ter hoogte van de Canarische eilanden aan boord van het schip. Ze bleven bijna 2 weken zitten en gingen pas in een Noorse haven van boord. Shell noemt de actie onwettig en uiterst gevaarlijk. Het bedrijf zou 2,1 miljoen dollar eisen voor de opgelopen vertraging, de extra beveiliging en de juridische kosten. Bij de opening van de beurs vanochtend is betaalbedrijf Adyen 36% meer waard geworden. In de zomer vielen de resultaten nog tegen, maar de afgelopen maanden steeg de omzet en Adyen verwacht nog meer groei. Nederland kan een zeespiegelstijging van 3 meter wel hebben, maar dan moeten de dijken flink worden opgehoogd. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Jaarlijks moet er dan veel meer zand bijkomen om de dijken te verstevigen. Oud-commissaris van de Koningin in Brabant, Frank Hoeben, is overleden. Hij was van 1987 tot 2003 provinciebestuurder. Hij wordt gezien als iemand die de economische positie van Brabant versterkte en de mensen opzocht. Frank Hoeben was 84. Een automobilist heeft vannacht een ravage aangericht in de Haagse Schilderswijk. Hij reed erg hard door een straat, verloor de controle en ramde 6 geparkeerde auto's. De man was waarschijnlijk op de vlucht voor de politie. Het NOS-journaal. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, heeft kritiek geuit op het optreden van de politie bij pro-Palestijnse protesten. Dat deed Braverman in een opiniestuk in de krant The Times. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat schrijft Braverman precies? Nou, ze beschuldigt de politie van bias zijn, dus bevooroordeeld. Alsof ze zeg maar het voordeel van de twijfel geven aan linkse demonstranten. En dit is inderdaad dus de minister van Binnenlandse Zaken. Zij is verantwoordelijk voor de politie. En dit heeft allemaal te maken met een pro-Palestijnse demonstratie die dit weekend gepland staat. En er zijn best wel wat demonstraties geweest. En ook al wel wat incidenten geweest tijdens die demonstraties. Maar deze datum die valt nu vlakbij een herdenkingsceremonie in Londen. En dat is voor slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Dus er is heel veel discussie over, moet die demonstratie, pro-Palestijnse demonstratie, doorgaan dit weekend? En de Britse politie die heeft dus gezegd, nou, er zijn eigenlijk geen gronden om die mars te verbieden die gepland staat. En nu zegt dus de minister van Binnenlandse Zaken in de krant vanmorgen, die zegt, dit zijn haatmarsen. En ze zegt ook, dit is niet een schreeuw om hulp voor Gaza. Ze heeft het over islamisten. Nou ja, echt zeer ongebruikelijke taal in de krant. En spreekt ze namens de regering? Ja, dat is nu de vraag dus. Wist premier Rishi Sunak dat ze dit ging zeggen? Heeft hij haar überhaupt wel een beetje onder de duim? Dat weten we niet. De vraag is ook, wil ze misschien graag ontslagen worden? Zodat ze dan later misschien kan terugkomen in de politiek. Misschien ook wel als leider van de partij. Dus het lijkt een beetje alsof ze, of het ook nog zou kunnen, is dat ze de problemen van dit weekend, dus we gaan waarschijnlijk wel problemen zien dit weekend bij die mars, dat ze die alvast aan het afschuiven is op de politie. Dat kan natuurlijk ook. Maar dit is best wel een omstreden vrouw in de politiek. Zij eerder deze week had ze het over dat dakloze mensen, dat dat eigenlijk een lifestyle choice is. Dus oftewel dat ze daarvoor kiezen. Het is een heel uitgesproken vrouw die ook heel veel optreedt tegen migratie. En oh ja, een van haar beroemde uitspraken is de Guardian reading tofu eating wokerati. Dus oftewel mensen die de Guardian lezen, tofu eten en heel woke zijn, nou, daar is ze erg op tegen. Nou ja, nu dus een fel opiniestuk in de Times. Hoe wordt daarop gereageerd? Nou, het is wel echt een grote rel eigenlijk vandaag. We zien echt best wel veel boze reacties. Veel mensen zien dit ook alsof zij mensen tegen de politie aan het opzetten is. Dus eigenlijk een beetje verdeeldheid zaaien. Terwijl natuurlijk de spanningen al best wel hoog zijn hier met Israël-Gaza. En ja, ruzie maken met de politie terwijl je de regering bent. En je hoort natuurlijk één front te zijn. Dus daar is best veel commotie over. En ja, ze overschrijdt ook wel een grens wat betreft de onafhankelijkheid van de politie. Ze zet ze neer alsof ze niet fair zijn, alsof ze niet neutraal zijn. Terwijl de politie natuurlijk dit weekend duizenden mensen, best wel een groot protest verwachten weer. Die moeten ze wel in toom gaan houden. Correspondent Fleur Launsbach, dank je wel. Amersfoort is uitgeroepen tot beste stad van Europa. De verkiezing werd gedaan door The Academy of Urbanism. Volgens de jury zijn er goede en betaalbare woningen en is er veel vernieuwing, terwijl het karakter van Amersfoort behouden blijft. En dus is de burgemeester Lucas Bolsius trots. Edinburgh, Rotterdam, Lissabon, Berlijn en dan Amersfoort. Dus denk ik, heel veel mensen in Europa denken, Amersfoort, waar is dat? Ja. Nee, maar dat is dus wel een enorme waardering voor deze op Europese schaal een kleine stad, maar groot in daden. Ook de inwoners zijn blij met de winst en vinden het een terechte prijs. Dat hoorden we vanochtend vroeg onder andere van deze man. Ja, ik vind van wel, want het is ook altijd schoon. Het is alleen nog jammer dat ze niet een beetje meer op het verkeer letten van de jeugd en op die harde bromfietsjes en scooters op het fietspad. Dan moet je zelf uitkijken. Maar ik ga verder, want om 9 uur komen de mensen koffie drinken. Een aantal jaar geleden werd Rotterdam al eens uitgeroepen tot beste stad van Europa. Het weer, de regen trekt weg naar het oosten en vanuit het westen volgen wat opklaringen en blijft het enige tijd droog. Later vanmiddag opnieuw buien bij een graad of 11. Morgen ook wisselvallig bij ongeveer 10 graden. Ster. Hey, Opa Max, mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Ken je Piet Fiddy en Perquisite nog? Het hip-hop duo met grote hits begin 2000. Nou, hun gouden samenwerking werd helaas wreed verstoord door de ziekte van Lyme. Maar ze zijn terug. En hoe? Nou, je hoort ze samen na 12:30 hier bij de Nieuws BV. En nog iets heel anders dit uur. De Snackspair. Over zijn ultieme snackgids. We gaan smullen dus. Maar nu eerst Instagram Wrapped. De Nieuws BV. Ik ben altijd al benieuwd geweest naar wie stiekem op jouw Instagram-profiel heeft gekeken of misschien wel jou heeft geblokkeerd. Nou, daar is nu de nieuwe app Wrapped voor. Maar voordat je die nu enthousiast gaat downloaden, er zitten gevaren aan vast. En welke dat zijn nou, dat weet social media-expert Roos van Vught. Goedemiddag, Roos. Goedemiddag. Ja, voordat we daar dieper op ingaan, ben ik wel echt benieuwd of je hem zelf al hebt gedownload. Nee, ik heb hem zeker niet gedownload. Nee. Je zegt ook met volle overtuiging zeker niet. Vanwege dus die gevaren? Ja, klopt, inderdaad. Het was al vrij duidelijk dat het niet door de developers van Meta is gemaakt. Dus dat ging niet goed, nee. Wat zijn dan de gevaren van Wrapped? Je geeft je data ten eerste helemaal weg. Als je moet inloggen, moet je je accountnaam en je wachtwoord ook meegeven. Oh. Dus hackers kunnen daarmee aan de haal gaan, ja. Gewoon je wachtwoord meegeven, dat is toch best wel gek. Dan moet je eigenlijk al weten dat er iets fout is, of niet? Of is dat normaal? Ja. Bij Spotify moet je dat ook doen om je lijsten op te halen. En dat doen zij al sinds 2016. Dus het is wel een succes, dit soort lijsten voor social platforms. Het wordt weer wat donkerder. En we gaan naar het einde van het jaar. Dus er worden sowieso lijstjes gemaakt. Mm-hmm. Maar dit was al vrij heel erg snel voor mij. In ieder geval duidelijk voor mij dat het niet oké zat. Maar ik heb bij mijn eigen pubers even gepolst. Ja? En die hebben het heel veel voorbij zien komen op TikTok. En het blijkt dus dat er heel veel mensen al inmiddels deze app hebben gedownload. Ja. En wat zijn dan de gevolgen? Hè? Want dan zeg je van oké, je moet dus je wachtwoord geven, je gebruikersnaam en alles. Maar wat kunnen de makers dan daarmee? Wat gebeurt er dan? Nou, wat ze kunnen doen onder andere is natuurlijk je data naar binnen trekken die je daar hebt staan. Maar veel belangrijker nog, wat heel veel, met name jongeren ook doen, is overal hetzelfde wachtwoord gebruiken. Dus ze kunnen ook de andere social platforms kunnen ze nagaan en die eventueel ook weer hacken. Dus het is een veel groter en breder probleem dan alleen maar bijvoorbeeld voor Instagram op dit moment. Oké. En is dat al gebeurd? Zijn er al slachtoffers? Zeker. Ja? Dat weet ik niet. Sorry. Nee, daar heb ik geen research naar gedaan. Nee, maar wie kunnen dan hier achter zitten, achter deze app Wrapped? Ja, mensen kwaadwillende. En dus nogmaals hackers die gewoon op zoek zijn naar accounts en die ook weer willen misbruiken. Ja, en misbruiken waarvoor? Want wat moet je met iemands Instagram-account dan? Ja, identiteitsvervalsing. Dus je voordoen als iemand anders. Met bijvoorbeeld heel veel volgers. En daar weer bijvoorbeeld spon op zetten. Of verkeerde informatie op zetten. Of Er kan heel veel gebeuren. Ja, maar Roos, dit is dus gewoon strafbaar toch, het hacken van accounts. Stel dat je daar slachtoffer van bent, kun je dan iets doen? Kun je daar aangifte van doen? Kun je je gegevens terugkrijgen? Hoe moet je hiermee omgaan? Dat is knap lastig, want je hebt zelf die app gedownload. Ja. Dus eigenlijk is het je eigen, tussen aanhalingstekens, fout. En het is altijd heel erg moeilijk achterhalen wie nou uiteindelijk dit account heeft opgezet. Dus het is heel erg lastig. Ik zou wel altijd inderdaad je eigen omgeving informeren. Je wachtwoord in ieder geval weer resetten. En zorg gewoon dat je niet zomaar iets downloadt zonder dat je echt gaat kijken van, is dit van het daadwerkelijke social platform van bijvoorbeeld Instagram of Facebook of Spotify, et cetera. Juist. En mocht je de app Wrapped dan toch al hebben gedownload, snel eruit. Je wachtwoord veranderen, toch, Roos? Exact. En 2-staps-verificatie natuurlijk ook eventjes doen. Ja, dat is ook heel slim. Goed. Ja. Social media-expert Roos van Vught, dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Bestaanszekerheid, het woord in de verkiezingscampagnes. Voor alle politieke partijen staat het hoog op de agenda. Ja, en dat is hard nodig, nu de groep die door de inflatie in de problemen zit groter en groter wordt. Gemeentes die doen er natuurlijk alles aan om de allerarmsten te ondersteunen. Maar wat blijkt, keer op keer, er zijn grote verschillen tussen hoe de gemeenten dat doen. Onderzoek in Groningen en Drenthe toont nu aan dat een gezin met 2 oudere kinderen in de gemeente Oldambt bijvoorbeeld maandelijks €204 tekort komt, terwijl hetzelfde gezin in de gemeente A en Hunze €13 per maand overhoudt. Ja, dat zijn toch verschillen. In de studio in Enschede zit Erik Meij, die dit onderzoek uitvoerde voor het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag. Ja, dus wat ik net schets, hè, eenzelfde gezin, allebei met een minimuminkomen, heeft meer te besteden in de ene gemeente dan een gezin in een buurgemeente. Hoe kan dat, Erik? Ja, dat is een patroon dat we eigenlijk wel meer zien in die gemeenten in Groningen en Drenthe. En dat heeft te maken met hoe die participatiewet werkt. Dus gemeenten zijn verplicht om die participatiewet uit te voeren en de bijstandsuitkeringen uit te keren, dat soort dingen. Maar voor de overige regelingen die gemeenten kunnen bieden, mogen ze zelf bepalen wat de inkomensgrenzen daarvoor zijn. Hoe lang je bijvoorbeeld een laag inkomen moet hebben, of je ervoor in aanmerking komt. En wat voor regelingen moet ik dan denken? Nou, dan kan je denken aan de bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag. Maar het kan ook heel specifiek. Dus echt voor witgoedregelingen of laptops. Ja, je kan het zo gek niet bedenken haast. Ja, dus als je wasmachine kapot is, en dat heeft nogal een impact op je huishouden natuurlijk, dat je er dus een nieuwe kunt krijgen, of in ieder geval een toelage kunt krijgen om een nieuwe aan te schaffen. Ja, precies. Ja, en hoe verschillend is dat dan per gemeente, deze regelingen? Nou ja, dat loopt best wel uiteen. Dus gemeenten hebben vrijheid om die regelingen in te richten. En je kan bijvoorbeeld kijken naar een gemeente als Groningen, waar wel 52 regelingen voor minima huishoudens beschikbaar zijn. Mm-hmm. En in andere gemeenten zijn dat te minder. Maar dat betekent niet per se dat er andere vormen van ondersteuning zijn, maar dat dat anders wordt aangeboden. Mm. Dus, ja. En is het zo dat iedereen die van een minimum leeft ook een beroep kan doen dan op die regelingen, ongeacht het feit dat dat verschillend is per gemeente? Nou ja, wat we zien is dat in die gemeente is dat systeem vrij rigide. Dus je valt of onder een bepaalde inkomensgrens of erboven. En dat betekent of je wel of niet aanspraak maakt op die regelingen. Dus ja, die rigiditeit die zorgt er ook voor dat er best wel wat angst leeft bij mensen. Van maak ik daar wel aanspraak op? Moet ik straks niet iets terugbetalen? Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met landelijke zaken zoals toeslagen bijvoorbeeld. Ah zo, dus dat ze angst hebben om het überhaupt aan te vragen, bedoel je? Ja, klopt. Ja. Want heel veel gezinnen die komen in de problemen aan het eind van het jaar als het inkomen toch net wat hoger is uitgepakt dan aan het begin werd ingeschat bijvoorbeeld. Ja. Aan de telefoon heb ik ook Peter Heikoop. Hij is wethouder armoede en schulden in Dordrecht. Houdt zich binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, oftewel de VNG, bezig met dezelfde problematiek. Peter Heikoop, goedemiddag. Dit onderzoek gaat over Groningen en Drenthe, maar gelden die verschillen in regelingen voor het hele land? Hi, goedemiddag. Ja, nee, dit kunnen we echt wel ook van toepassing verklaren op de rest van Nederland. Het is een mooi en duidelijk onderzoek wat de mensen in Groningen en Drenthe hebben gedaan. Mm-hmm. En laat inderdaad goed zien de verschillen tussen gemeenten. En in andere provincies zul je hetzelfde beeld aantreffen. Ja, toch heel onrechtvaardig als je dat zo hoort, hè? Dat je dus beter arm kunt zijn in gemeente A dan in gemeente B. Ja, onrechtvaardig, dat vind ik een zware term. Het is in ieder geval lastig uit te leggen. En het is tot op zekere hoogte ook gewoon niet wenselijk. Het feit dat gemeenten ontzettend veel aanvullend inkomensbeleid voeren, dat doen ze natuurlijk niet uit luxe. Dat is omdat zij zien dat hun inwoners niet rond kunnen komen. En ja, dat komt toch echt omdat de bestaanszekerheid landelijk niet goed geborgd is. Dat is niet op dijkhoogte, zou je bijna kunnen zeggen. Mm-hmm. Ja, en dan zie je toch dat de gemeente, zoals op heel veel terreinen, als een soort bezemwagen achter dat tekortschietende rijksbeleid aanrijdt. En dat leidt ook tot verschillen. Want gemeenten verschillen ook van elkaar. De politiek in gemeenten verschillend. Er zijn verschillende keuzes, verschillende financiële mogelijkheden. Mm-hmm. En ik ben het met u eens dat het eigenlijk... Ja, dat zou je eigenlijk niet in deze mate moeten willen. Nee, ja, het probleem is ook helemaal niet nieuw. 30 jaar geleden was het ook al zo dat je in de bijzondere bijstand in de ene gemeente wel dus een wasmachine of een bril kreeg en in de andere niet. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, u houdt zich dus bezig met deze bestaanszekerheid. Mm-hmm. U schetst de situatie net, maar wat doet u om alle gemeenten in Nederland toch aan te sporen om die regelingen gelijk te trekken? Kan dat? Nou ja, wat Erik mij al aangeeft, dit zien we steeds meer. En dat komt ook omdat gemeenten zien dat het niet goed gaat. En het werd al aangegeven, het is eigenlijk te weinig. Het is te ingewikkeld, veel regelingen. Ik zou daar ook nog aan willen toevoegen, het is vaak veel te onvoorspelbaar. De toeslagen werden net al genoemd. Maar ook de gemeentelijke regelingen, ja, die zijn soms ook onvoorspelbaar. Want ja, als je inderdaad buiten de grens valt, ja, dan kan je zomaar er opeens geen recht meer op hebben. Mm-hmm. Nou, dat doet iets met een gezin. En ik zou zeker ook met mijn collega's in gesprek willen... In hoeverre je de wenselijkheid is van die aanvullende regelingen. Maar dat kan ik niet doen voordat het Rijk ervoor gezorgd heeft... dat de mensen in principe gewoon rond kunnen komen. Dat zij hun inkomensbeleid goed op orde hebben. Dat zij de armoede in die gezinnen echt terugdringen. En dat wij als gemeente ervan zijn om dat maatwerk toe te passen... bij die gezinnen die er toch nog doorheen zakken. En dat is ook indachtig. Het advies van de Commissie Sociaal Minimum is door het kabinet ingesteld. Die adviseert dat ook. Ja, en dat advies, dat onderschrijf ik van harte. Ja, maar los van natuurlijk het inkomen... en daar kan ik me helemaal iets bij voorstellen wat u zegt... Hè, het inkomen, daar moet iets aan gedaan worden... hebben we het hier wel over tegemoetkomingen... vanuit de gemeente, ondersteuning, financiële ondersteuning. En feit blijft toch nog wel dat dat in gemeente A anders is dan in gemeente B. Daar zijn de inwoners het dupe van. Hoe kijkt u daarnaar? Wat kunt u daaraan doen? Op dit moment? Ja, dat klopt. Dat klopt. En de OZB verschilt ook in elke gemeente. De parkeertarieven verschillen in elke gemeente. Ja. De wijze waarop huishoudelijke hulp wordt aangeboden. En daar zijn mensen de dupe van? De gemeenten zijn een belangrijk onderdeel van het Huis van Thorbecke. Daar heb je verkiezingen. Gemeenteraadsleden zijn democratisch verkozen. En je zult toch ook, dus ook zien dat een wat rijkere gemeente... maakt daar weer wat andere keuzes in. Misschien een wat linksere gemeente maakt er ook wat andere keuzes in. En daar treden wij niet in. Wij zijn als VNG zijn wij in gesprek over... hoe wij zo goed mogelijk onze inwoners kunnen ondersteunen. Maar het primaat ligt wel echt lokaal. Alleen wat je wel zult zien, als die bestaanszekerheid op orde is... dan zullen de verschillen kleiner worden. Want dan zien die gemeenten, of ze nou links zijn of rechts... zien dan veel minder aanleiding om die gaten dicht te lopen... die pleisters te plakken en al die problemen toch nog op te lossen... omdat die problemen dan gewoon veel minder groot zijn op het gebied van inkomen. Ja, nou is het minimuminkomen al omhoog gegaan. Hè? Het probleem ligt vooral bij inflatie. Ja, klopt. Ja. Kijk, de inflatie is een groot probleem. En dat wordt ook geïndexeerd. Maar ook voor de inflatie zagen we al dat bepaalde huishoudtypes gewoon echt niet rond kunnen komen. De Commissie Sociaal Minimum, nogmaals door het kabinet ingesteld, heeft daar een heel duidelijk goed onderbouwd rapport over opgesteld. En dan zie je dat bijvoorbeeld gezinnen met wat oudere kinderen, die komen soms in sommige gevallen gewoon 300-500 euro per maand tekort. Mm-hmm. En dat gaat echt over inkomensbeleid. En dan zou je eigenlijk niet moeten willen dat elke gemeente dat op haar eigen manier opprobeert te lossen. Maar dan moet je gewoon met elkaar de conclusie trekken. Voor die gezinnen in ieder geval is de bijstand niet toereikend. En dat moet ook hand in hand gaan met het hele toeslagen gebeuren. Die onvoorspelbaarheid. Ja. Het Rijk moet echt aan de slag met het duidelijker maken, het minder ingewikkeld maken... Mm-hmm. En het ook voldoende maken van het inkomen van mensen. Ja, dus u legt de bal eigenlijk in Den Haag neer. U zegt het lukt niet hier op gemeentelijk niveau. Dat moeten we bij het Rijk zoeken. Heeft u dan al in Den Haag hierover aan de bel getrokken? Ja, zeker. Ja? Jazeker. Kijk, ik zeg niet dat alles bij het Rijk ligt. Hè. We moeten dit samen doen. Alleen de basis, gewoon de echte grote inkomenspolitiek... de grote keuzes rondom bijstand, minimumloon, toeslagen... het fiscale stelsel... die moeten echt in Den Haag gemaakt worden. Dat doen we graag ook in gesprek met hen, willen we daarover meedenken. En dan kunnen wij als gemeente zeggen van... hey, we zien nog steeds mensen die in bepaalde gevallen... in bepaalde moeilijke omstandigheden niet rond kunnen komen. Laat ons daar dan aanvullende regelingen op formuleren. Maar nu is het zo dat wij zoveel inkomensbeleid moeten voeren. Mm-hmm. Denk ook aan de energietoeslag bijvoorbeeld. Zeker. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet de bedoeling. Dat is gewoon eigenlijk niet de bedoeling. Dus laten we allebei onze eigen taak goed oppakken. Meneer Heikoop, maar dan toch, hè, eventjes concreet... Want we zitten natuurlijk in verkiezingstijd, maar mensen gaan ook wel weer dure maanden tegemoet. Winter komt er ook weer aan en u heeft het net over de energietoeslag. Uiteindelijk gaat het allemaal om gelijke behandeling van alle Nederlandse burgers. Dus mijn vraag nog een keer aan u ook. Wat is er concreet uitgekomen in uw gesprekken dan als u aan de bel heeft getrokken in Den Haag uit die gesprekken? Wat gaat er gebeuren? Nou ja, het Rijk Den Haag heeft ook aangegeven dat zij dit ook zien. Dat zij het ook eenvoudiger willen maken. Dat zij ook het toereikend willen maken. Maar ze lopen heel erg aan tegen de problemen ook in de uitvoering. Kijk, ik kan natuurlijk niet voor het kabinet spreken, maar we kennen allemaal de problemen bij de Belastingdienst. We kennen de problemen bij toeslagen. En ook bijvoorbeeld voor de energietoeslag die we nu massaal uitkeren in gemeenteland geld. Dat is geen taak van gemeente. We hebben een stap naar voren gezet omdat het Rijk dit niet kan. En het moest snel gebeuren, dus doen wij het. Maar we zijn het als Rijk en gemeente met elkaar eens dat eigenlijk gewoon een rol is van de Rijksoverheid. En tot die tijd zullen wij als gemeente die gaten dichtlopen. Dat doen we ook op het gebied van eenverdieners, waar nu ook een groot vraagstuk is. Hebben we gedaan rondom de inflatie, de energiecrisis. Ja. In coronatijd hebben wij heel veel regelingen uitgevoerd. Maar Den Haag is gelukkig ook zich bewust dat die bestaanszekerheid structureel op orde moet worden gebracht. En tot die tijd blijven wij graag met hen in gesprek hoe we elkaar kunnen versterken. Juist, dat duurt dus nog wel eventjes. In de tussentijd zitten mensen natuurlijk wel in de problemen. Hè? En ik had het dus over die gelijke behandeling van mensen. U heeft het ook over de kleur, de politieke kleur van iedere gemeente. En dan zou je ook kunnen stellen van ja, oké, dat zouden we ook los kunnen laten. Zouden we ook niet kunnen concluderen dat gelijke behandeling van mensen uiteindelijk gewoon veel belangrijker is dan de autonomie van gemeenten en hun politieke kleur? Nou, ik denk dat op onderdelen zou je daar... Kijk, dat werd net ook door Erik mij aangegeven. Bijstandsuitkeringen, daar zit helemaal geen beleid bij. Dat voeren wij gewoon uit. En dat een bijstandsuitkering in gemeente A is hetzelfde als een bijstandsuitkering in gemeente B. Ja, maar dat tegemoetkomen nu niet. Nee, precies. Dus je kunt altijd praten met over wat moet je op rijksniveau regelen en wat moet je lokaal regelen. En het is zo dat de ene gemeente die heeft socialer beleid dan een andere gemeente. En dat is ook gewoon de lokale politiek. Als je een aantal linkse partijen, christelijk-sociale partijen, heel erg aan het roer hebt zitten, dan zou je zien dat die wat andere keuzes maken dan bijvoorbeeld als er wat meer rechtsgeoriënteerde partijen. Vindt en dat u moet dat ook niet koesteren. Ja, vindt u dat u dat moet koesteren? Zou u niet meer moeten koesteren die gelijke behandeling van mensen en dat overstijgend is in plaats van die autonomie van de verschillende gemeentes op politieke kleur? Nee, want die lokale politici die zijn lokaal verkozen door de lokale inwoners. Waar ik het alleen wel met u over eens ben, is dat we minder lokaal zouden moeten hoeven doen. Omdat je gewoon in heel het land een gelijke norm hebt voor wat bestaanszeker is en wat voldoende inkomen is. En die norm die moeten we landelijk bepalen. En dan van daaruit kun je met elkaar ook in gesprek en wat is er nog aanvullend nodig. En ik ben het met u eens dat je zegt die verschillen zijn nu te groot geworden. Maar dan moeten we eerst die basis op orde brengen. En dan kunnen wij vanuit de gemeente kunnen wij met elkaar kijken wat is nog aanvullend mogelijk. En ja, er zullen altijd lokale verschillen zijn. Zoals die er ook zijn rondom OZB, parkeertarieven, jeugdzorg, enzovoort, enzovoort. Want ja, gemeenten hebben ook een eigen politiek mandaat en worden ook lokaal zelf verkozen. Toch zijn er gemeentes die er wel samen zijn gaan kijken naar hoe het wel gelijk getrokken kan worden, hè, Erik Meij? Want hoe gaan de gemeenten die u onderzocht heeft zorgen voor minder onderling verschil als het gaat om armoedebeleid? Nou ja, in Drenthe zijn we begonnen met een werkgroep om dit probleem eens even te bekijken. Ook op regionaal niveau, van waarom maakt het honderden euro's uit waar je woont? Mm-hmm. Maar we kijken ook nog verder dan dat, want ook binnen gemeente maakt het heel erg uit met wie je woont. Dus de regelingen die beschikbaar zijn voor een gezin met oudere kinderen, die zien er heel anders uit dan een gezin met jongere kinderen of een alleenstaande. Dus daar valt ook meer balans in aan te brengen. En ik ben het helemaal met meneer Heikoop eens dat de grootste factoren landelijk geregeld zijn. En dat gaat over de bijstand en dat bestaansminimum, bestaanszekerheid eigenlijk. Maar er kan wel degelijk meer balans in dat gemeentelijke systeem ook. Want eigenlijk, dit soort problemen van rondkomen, die zijn heel urgent. Dat is elke maand opnieuw voor mensen piekeren over hoe je de eindjes aan elkaar knoopt. Mm-hmm. Dus ja, ik zou wel aanraden om ook nu iets te gaan doen en te kijken hoe kan je dat systeem beter balanceren. Helder. Erik Meij, onderzoeker voor het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. En Peter Heikoop, wethouder armoede en schulden in Dordrecht. En voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Nederland is natuurlijk het land van de kroket, frikandel en de kaassoufflé. Maar op welke plekken komen de snacks nou het beste uit het vet? Nou, zometeen praat ik daarover met Eke Bosman, beter bekend als de snackspert, die de ultieme snackgids heeft uitgebracht. Ja, Dolf Jansen, ik zie je verslikken. Oh, ja, ook snacks hebben hier onze aandacht. De snackspert, daar word ik heel blij van. Heerlijk hoor, toch? Ja, en omdat het verkiezingstijd is, weten we inmiddels ook welke apparatieven Frans Timmermans, Henry Bontebal en Caroline van der Plas zich identificeren. Als je een snack zou zijn uit de frietent, welke zou je dan zijn en waarom? Ja. Gelet op mijn postuur waarschijnlijk een rakbal. Nou ja, ik ben niet... laten we zeggen dat ik vol slank ben. Nou, kom maar op, ja, kom er maar in. Frikandel. Frikandel, die is weg, die is vergeven. Wat word jij? Ik ben de kroket, denk ik. Okay, de kroket. Lekker gevuld. Oh. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Joris Stubenitski. In het Jabalia-vluchtelingenkamp bij Gaza-stad zijn afgelopen nacht 65 doden gevallen, zeggen Palestijnse bronnen. Het Israëlische leger zegt alleen dat er bij een operatie in Jabalia terroristen zijn uitgeschakeld. Russische hackers zijn verantwoordelijk voor een hack die in oktober vorig jaar stroomuitval veroorzaakte in een deel van Oekraïne. Dat zegt een Amerikaans beveiligingsbedrijf. Door de cyberaanval werden stroomonderbrekers geactiveerd en daardoor viel de elektriciteit uit. Shell zou ruim 2 miljoen euro van Greenpeace eisen vanwege een protest op een schip van het olie- en gasconcern. Begin dit jaar klommen activisten ter hoogte van de Canarische eilanden op een schip waar ze bijna 2 weken op bleven zitten. Shell wil een vergoeding vanwege de opgelopen vertraging en extra beveiliging. En Arriva zet in het begin van het carnavalseizoen komende zaterdag, de 11e van de 11e, langere treinen in tussen Maastricht en Nijmegen. Ook rijden er meer bussen in de buurt van Roermond. Daar is voor het 2e jaar op rij de aftrap van het Limburgse vastelavondseizoen. En dan gaan we bij verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. En bij de Afsluitdijk op de A7 van Noord-Holland naar Friesland, tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, is de vertraging nu ruim een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Een paar dagen geleden zag ik bij Have I Got News For You, dat is de Britse versie van Dit Was Het Nieuws, Fergal Sharkey achter de desk zitten. Sharkey was ooit zanger van een van de leukste punkbandjes van Ierland en ruime omstreken, die Undertones. En nu al heel lang activist. Hij zet zich in voor schonere rivieren en ander oppervlaktewater. Hij verzet zich tegen lozingen van gif en rioolinhoud in genoemde wateren. En merkte op een bepaald moment op dat de enige plek waar zich meer vuiligheid bevindt dan in Britse rivieren Downing Street No. 10 moet zijn. En dat zal dan weer de reden zijn dat onze minister-president zich het liefst wat hoger in een torentje bevindt. De beste manier om niet overspoeld te worden door je eigen schuimende, schimmige shitshow. Maar om met mevrouw Yazilge Segerius te spreken, we gaan niet achterom kijken. Daar hebben de mensen in het land geen behoefte aan. Die willen politici die het gaan fixen. Je kunt dat durf noemen of het ontlopen van de verantwoordelijkheid voor het beleid dat jouw partij 13 jaar bepaalde. Wellicht toch nog maar een keer met Rico Verhoeven in de ring stappen, Dylan? De sterkste bijdrage van Sharkey ging over de voortdurende vreselijkheden in Gaza, de Westbank, Israël. Hij verwees naar bijna 25 jaar geleden de Good Friday Agreement. Het moment dat er in Ierland, na decennia van strijd, aanslagen en menselijk leed, een soort van einde kwam aan wat de Troubles was gaan heten. Hij had zowel die Troubles als het verdrag van dichtbij meegemaakt als kind en jongeman in Derry, de tweede stad van Noord-Ierland. Ik voelde me er altijd bij betrokken omdat Ierland mijn moederland is. Hij beschreef op tv hoe ongelooflijk en ongekend belangrijk het was en is dat de betrokken partijen, Britten, Noord-Ieren, Ieren, om de tafel waren gaan zitten en er uiteindelijk uitkwamen. Omdat het toen en sindsdien liet zien dat mensen en groepen die tegenover elkaar stonden, al bijna 80 jaar lang sinds de Ierse vrijheidsstrijd, al zeker 30 jaar sinds Noord-Ierland een soort oorlogsgebied was geworden, eruit kunnen komen door alles wat is aangedaan en wat ze de anderen hebben aangedaan niet te vergeten, maar wel voldoende naast zich neer te leggen om vrede te bereiken. En dat betekent dat alle mensen, alle kinderen in het noorden van het prachtige groene eiland nu al meer dan 20 jaar hun leven kunnen leiden zonder angst voor een aanslag of een actie van het Britse leger. En ja, ik weet dat niet alles is opgelost in het noorden. Ik weet dat Brexit wat nieuwe spanningen bracht. Ik weet ook dat de protestantse Orange Man elk jaar begin juli het liefst door overwegend katholieke wijken zouden willen marcheren met hun vaandels en hun fluitjes. Maar all in all is het gelukt vrede en menselijkheid te laten overwinnen. ook wel van belang als die story een beetje interesseert. Het is de Britten altijd gelukt de IRA, de IRA, als de terroristen neer te zetten. Terwijl de protestantse UVF en UDF vergelijkbaar vreselijke dingen deden. En het Britse leger en de Brits-Noord-Ierse politie ook hun foute rol speelden. En als die historie interesseert, de IRA, de IRA, was een verzetsbeweging die hun land terug wilde na honderden jaren Britse bezetting, uitbuiting en vernietiging. En ik ben trots op mijn opa dat hij daar van 1917 tot 1922 lid van was en zijn land grotendeels wist terug te winnen. Dat Hamas een terreurorganisatie is, leidt geen enkele twijfel. Dat ze afgrijzelijke middelen gebruiken ook niet. Maar iets benoemen als terreur geeft de andere partij niet het recht om aansluitend tienduizenden burgers te doden, honderdduizenden levens te vernietigen. Sterker nog, dat laat je afzakken naar het niveau van de terrorist, zoals de daden van de Britten in Noord-Ierland ooit hetzelfde deden. Het feit dat een land, een regering, een officieel leger in uniformen met dure wapens vernietiging als wapen gebruikt, maakt het niet minder erg dan datzelfde gedrag door terroristen, lijkt mij. Die Undertones maakten ooit de perfecte popsingle Teenage Kicks. Ze beschreven een gevoel van jong zijn, van verliefd zijn, van leven, dat je al die kinderen, al die jongvolwassenen in Israël, in Gaza, op de Westbank zou gunnen. Our teenage dreams so hard to beat every time she walks down the street. Another girl in a neighborhood, I wish she was mine, she looks so good. I wanna hold her tight and get teenage kicks right through the night. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ken je Piet, Philly en Perquisite nog? Ze maakten twee prachtige albums waarin ze hiphop met jazz, soul en klassieke muziek combineerden. En dat sloeg aan, hè? Hits, prijzen, talloze optredens in binnen- en buitenland. I'll tell them how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Hello, that is how I feel. When we are together, everything is so much better. Hello, everything is chill. When we are together, everything is so more real. Come fly. Haven't you noticed how time flies? Ja, time certainly flies. Toch was het 14 jaar geleden opeens afgelopen. Piet, Philly en Perquisite gingen op het hoogtepunt van hun carrière uit elkaar, tot groot verdriet van de fans. Maar er is gelukkig goed nieuws. Het duo is terug met een reunieconcert en nieuwe muziek. En ze zitten hier, Piet, Philly, welkom. Hallo. En Perquisite natuurlijk. Hey, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Ja, wiens idee was het eigenlijk om weer bij elkaar te komen, Perquisite? Piet, de mijne. Piet idee. Piet idee. Hoe kwam dat zo? Ik heb de afgelopen eigenlijk decennium gespendeerd aan het schoonmaken van mijn lens. En het opruimen van best wel een heftige disbalans. Zowel fysiek als mentaal. En eigenlijk eind 2022 kwam ik daaruit. En toen was één van de eerste telefoontjes die ik pleegde, was Perk. Van oké, laten we dat doen. Omdat het. We hebben het wel eens al eerder over gehad. Maar het voelde als jij niks te doen. Of genoeg ruimte hebt in 2023. Ik heb het ook. Laten we dan nu doen. En niet pas in 2025. Maar je moest dus even het een en ander opruimen in je hoofd. Aan je lijf. Ja. Wat was er aan de hand? Dat is. Ik ben nu. Daar denk ik niet genoeg tijd voor. Maar in principe. Was ik uit balans. In principe, zeg maar, als je een artiest wil maken, een van de ingrediënten is trauma. Wat je nodig hebt om zo iemand op het podium te krijgen. Vaak. Echt, ja, vaak is het, zeg maar, een verlangen om gehoord en gezien te worden. Oké, jij had dat verlangen? Ik denk dat alle artiesten dat hebben. Heb jij dat ook, Perquisite? Weet ik niet, maar ik ben in die zin ook minder misschien een echte performer. Als in, ik ben iemand die vooral in de studio het heel tof vindt om gewoon nieuwe muziek te maken. En ook toen Piet en ik ooit begonnen samen te werken, toen moest Piet ook maar best wel het podium opsleuren om dat te gaan doen. En uiteindelijk vond ik het heel leuk te vinden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook nu sinds 2014 niet meer op een podium gestaan. Dus ik ben in die zin minder, Piet is echt een performer. Ik ben in die zin meer iemand die vooral in de studio tot bloei komt. En, maar dus ik heb dat misschien minder, maar misschien onderstreept dat wel Piet zijn theorie, dat weet ik niet. Maar herken je het ook wat Piet vertelt? Dat hij misschien met zichzelf ergens ook, ja, hij moest dingen opruimen. Ja, ik denk wel dat als ik vergelijk onze samenwerking toen en onze samenwerking nu, dat het nu eigenlijk veel relaxter gaat en dat we elkaar misschien ook nu meer aanvoelen dan toen. Maar het is ook anders toen dan nu. Want toen deden we echt heel erg veel shows en zaten we ook heel erg op elkaars lip. En nu is het gewoon een project wat we nu aan het doen zijn. We zijn aan het toebouwen naar die show in de avonds volgende week. En ook nieuwe muziek aan het maken. Maar het is een heel andere manier van werken nu. Okay. Ja. Maar Piet, betekent dat het nu ook... Hè, want je noemde dat trauma waar veel artiesten dan door gedreven worden. Uiteindelijk het podium opgaan, een stukje aandacht. Ben je daar dan nu vanaf? Of is het wat is er veranderd? Nou ja, dat is bij mij nu wel heel... Mijn ego heeft veel minder te zeggen in hoe ik het leven navigeer nu. Dus bijvoorbeeld, Piet Philippe Quizet toen moest al mijn dingen oplossen. Dus het moest mijn geld en mezelf waarde en alles was daaraan gekoppeld. En wat leuk is aan wat we nu doen, is dat kijk, we hebben allebei onze eigen dingen, onze eigen bedrijven en onze eigen staf. Dus nu is het niet zo dat we weer, weet je, al die landen nodig. Ja, ik bedoel, wel nodig, maar op een andere manier. Het is een andere, voor mij is het een soort van cadeau wat ik in ieder geval mezelf selfishly wilde geven. Omdat het een van de weinige dingen is die ik vanuit alles wat ik heb meegemaakt de afgelopen 20 jaar weer kan rondmaken en nog iets mee kan doen. En is dat dan ook de reden dat je er dus 14 jaar geleden de stekker dus uittrok, omdat je dus die, hetgeen waar je naar op zoek was, niet kreeg? Nou, dat niet zozeer, maar het was gewoon dat je moet je voorstellen, we waren toen in iets van 16 of 17 landen aan het toeren. Ja. En ik deed dat terwijl ik structureel longontstekingen, kaakontstekingen, oorontstekingen. En ik was hartstikke ziek. Ik wist niet dat ik chronische Lyme had op dat punt. En dat had ik toen al. Ziekte van Lyme. Ja. Dus ik was daar doorheen aan het knagen. En daardoor luisterde ik niet naar mijn lichaam. En omdat we zaten bij een Amerikaans punklabel, waren we getekend. Dus de manier waarop we aan het bouwen waren, was niet met bijster veel marketing en promotie, maar vooral gebaseerd op onze live shows en de kwaliteit van ons album. Dus we waren zo elke keer weer een nieuw land aan het overwinnen. En na land 10 dacht ik, of 15 dacht ik, als dit de rest van mijn leven is, I'm not gonna make it. Dus ik ben er toen uitgestapt, hopende dat ik een ander vehikel zou kunnen bouwen zelf. En ik moet ook zeggen, ik had heel veel behoefte om zelf muziek te componeren en te produceren. En dat heb ik daarna ook gedaan. Dus dat was het ook. Ja. Maar ja, dat. Je eigen weg dus even te gaan en jezelf te hervinden. Ja, ik ben blij dat je de antwoorden hebt gevonden. En ik denk heel veel van jullie fans ook. Want hoe is het überhaupt om weer met elkaar op het podium te staan, Perquisite? Ja, superleuk. We hebben dus afgelopen zondag een soort niet aangekondigde warm-up show gedaan. Om de set uit te proberen voor die we ook gaan spelen in de AFAS. En ik vond het heel tof om weer samen on stage te staan. En we staan daar ook met een hele vette groep muzikanten. Dus we staan met z'n 11 on stage. Dus we hebben ook onze bassist die toen al bij ons speelde. Is er nu ook weer bij. De saxofonist waar we toen mee speelden, Floris van de Vlucht, is er weer bij. En daarnaast hebben we gewoon vanuit onze beide netwerken eigenlijk die mensen bij elkaar gezocht die wij gewoon allebei heel tof vinden. En dus ja, het is een geweldige groep muzikanten. Dus dat is sowieso al heel vet om met die mensen dit te kunnen doen. En ik vond het heel leuk om dat samen met Piet weer te doen. En inderdaad, in die zin, het voelt voor mij soms, omdat we zijn natuurlijk 2009 gestopt. En daarna heb ik zoveel andere dingen gedaan, Piet ook. Maar het voelt bijna als een ander leven. Heb je hem ook gemist in die periode? Nou, we zagen elkaar wel, denk ik, 2 keer per jaar dat we koffie gingen drinken of zo. We hebben altijd contact gehouden. Het is niet dat we elkaar jaren niet zagen of zo. We woonden ook gewoon in dezelfde stad in Amsterdam. Maar het is meer van, we zijn nu allebei vader. We hebben allebei, Piet heeft een dochtertje, ik heb 2 zoontjes. En dus we zitten in een hele andere levensfase. En het is heel grappig om te zien dat sommige dingen zijn we denk ik heel erg nog steeds wie we toen waren. Maar op andere vlakken zijn we ook echt wel heel anders. Ja. En voor mij was het vooral heel belangrijk. Ik wilde, want die reunie vond ik een heel tof idee, maar ik wilde ook wel echt nieuwe muziek maken. En wat ik heel leuk vind vooral, is dat dat gewoon heel goed uitgepakt is. Want we begonnen eigenlijk muziek te maken. En de eerste sessie die we deden, hadden we meteen allebei zoiets van, oh wauw, dit is gewoon de intro van de... Dit moet er worden, ja. En eigenlijk sindsdien hebben we elke sessie wel bijna een nieuwe song gemaakt. Totdat we op het punt waren dat we dachten van, ja, maar dit wordt gewoon een album. Eerst wouden we een EP maken, 6-7 nummers. Maar nu gaan we echt een heel album maken. Dus dat komt volgend jaar april. Ja, voordat ik er verder op inga, even over jullie reunie nog. Hè? Want dit is waar de fans wel heel lang op hebben gehoopt, gedroomd hebben. En hoe reageerden ze eigenlijk op jullie, Piet? Het is heel bijzonder. Er vliegen mensen in uit Canada, uit Amerika, uit de UK, uit Zuid-Afrika, uit Australië om erbij te zijn. Allemaal mensen die gewoon zoiets hebben van, oké, als jullie 1 show doen en die is in Amsterdam en dat is het enige wat jullie gaan doen, dan vliegen we gewoon naar Nederland in november. Misschien wel de allervervelendste tijd om je in Nederland te begeven. Maar als daar zijn jullie. Jullie zijn er, dus dat brengt toch ook wel weer rotzooi. Dus dat is heel tof. Ja, ja nee, de reacties zijn heel mooi. Ja, en is dat voor jou dan ook een soort van trip down memory lane? Ja, ik stap terug in songs die ik bijvoorbeeld lees en zo. Die heb ik 20 jaar geleden geschreven. En die jongen die die songs heeft geschreven, daar heb ik grappig genoeg heel veel. Ik moet heel veel mijn emoties bedoelen. Ja, want je kijkt ook niet hem aan eigenlijk bijna. Nou, ik respecteer die jongen zoveel nu. Terug luisteren naar wat ik daaraan doen was. Echt heel mooi. Je bedoelt jezelf toen? Ja, gewoon die guy die die songs heeft geschreven. Ik denk, holy smokes. Er zat zoveel vuur en zoveel urgentie. En zo'n integer verlangen om contact te maken. Zodat hij zichzelf uit dat egoïsche gevangenschap kon trekken. En dat is ook gebeurd. Dus ik vier met deze show ook het kunnen landen van al dat van de afgelopen 20 jaar. Dus het is prachtig voor mij, dat proces. Emotie dus. Ja. Ergens. Hey, Percussie, het nieuwe album waar je over had, hè? Dat, ja, je klonk daar ook erg enthousiast over. Wat kunnen we daar uiteindelijk van verwachten? Nou, we hebben de eerste song hebben we dus nu uit, Hot Sauce. En dat is denk ik een song die nog best wel in het verlengde ligt van waar mensen ons van kennen, zeg maar. Mm-hmm. Dus gewoon soulvolle hip-hop. Maar we gaan wel weer echt breder, wat we eigenlijk toen ook wel deden, maar wel op een andere manier nu. Want we zijn gewoon natuurlijk allebei 14 jaar verder. We hebben onszelf ontwikkeld. En de volgende single gaan we in januari bijvoorbeeld releasen. En dat is echt een heel andere song. Dat is echt wel een sound die mensen denk ik nog niet van ons kennen. En zo ontiegelijk dope. Je mag daar niet zeggen, maar het is echt okay. En met hele bijzondere featuring. Heel dus goed. Dat is heel leuk. Maar het is in elk geval. Het klinkt nul als iets wat we eerder hebben gedaan, bijvoorbeeld. Het is een soort Pete Philly Perquisite 2.0, vind ik wel. Kijk, daar houden we van. Dank jullie wel, Pete Philly en Perquisite. Gaan we nu luisteren naar Hot Sauce, de eerste single van jullie nieuwe album. No lies, no tricks, and no gimmicks. Breathing in a good spirit, been a minute. How you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for blinks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we redeeming, reappraising, and keep beaming. What a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy, we put hot sauce. Stuck on a zillion, they cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given, Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Ja, Ja, hun reunieconcert in aanvals is op 17 november. Hier aangeschoven Eke Bosman, snackspair. Ja, we hoorden net Piet Philly in Perquisite met Hot Sauce. Ze zongen dat het lekker is met alles. Is dat ook echt daadwerkelijk zo? Ja, daar ben ik in zekere mate wel mee eens. Ja? Ja, ik vind pittige saus, dat laat je tong tintelen als, ja, weet niet wat. Ja, en als een snack dan super slecht is, dan maakt dat het toch nog een beetje goed of zo. Ja, dan geeft het nog een beetje leven eigenlijk. Oké, goed om te weten. Nou, misschien kunnen we het straks eventjes proberen. Jij test op jouw populaire Instagram-account honderden snacks. Van een simpele frikandel tot een oshi-bun. Een soort visburger, ja, is dat. Maar nu heb je een boek. Je hebt de ultieme snackgids. Ja, dat is natuurlijk te gek. Eén grote verzameling vol recensies die ik de afgelopen 9 jaar heb geschreven. Ja, het zijn er heel veel. Ja, enig idee hoeveel calorieën je daarvoor naar binnen hebt moeten werken? Ik denk dat dat wel in de miljoenen gaat, ja. Ja? Het is echt heel veel, ja. Nou, meestal is het zo als je aan snacks denkt. Ik denk dan aan kaastengels, ja. Denk een glaasje witte wijn erbij. Beoordeel je al die snacks nuchter of gaat er bij jou dan ook een glaasje tegenaan? Nou, laat ik zo zeggen, met een biertje gaat het altijd wel goed. Maar ik doe het wel meestal nuchter, ja. Ja, dan kun je het beste wel op je nemen, die snack. En het gaat niet alleen om de kaasvlees, het gaat ook om een heerlijke burger bijvoorbeeld. Ja, oké. In Groningen, in Assen, ik noem maar op. Maar eigenlijk wat je nu zegt, van ik wil het ook wel serieus beoordelen. Ja, en laten we eerlijk zijn, als je een borrel op hebt, en zeker een paar, dan is alles lekker. Ja, dan test ik die bitterbal niet. Nee. Dan ben ik gewoon aan het genieten. Oké. Hey, we zien een trend de laatste jaren. En dat is vegetarisch en veganistisch. Ja. Nou, je kijkt er toch verheugd bij. En daar is niet iedereen even blij mee. Bij de McDonald's, de McCrocket. Ah, dat is echt uw ding. Ja, dat is het enige wat ik eet bij de McDonald's. Ja. Maar nu is die plantaardig geworden. Dan ga ik hem niet meer halen. Nee, waarom niet? Ik ben tegen plantaardig. Hoe zit het met jou? Ben je ook tegen plantaardig? Ik vond het dus eigenlijk een best wel coole actie van de McDonald's. Dat ze gewoon die normale McCrocket hadden weggehaald. En ik moet wel eerlijk toegeven, ze hadden een eerdere versie van de Veggie McCrocket. Die vond ik heel goed. En nu hebben ze hem vervangen met champignons. Die is wat minder, dus dat vond ik wel jammer. Dus jij snapt deze vrouw wel dat ze het ook niet zo lekker vindt? Ja, maar tegen plantaardig zijn vind ik dan zo overtrokken. Ik vind dat zo overdreven, terwijl plantaardig... Ik vind dat zo'n interessante ontwikkeling. Mm. Je kunt er zoveel mee en ik ben benieuwd waar het eindigt. Ja, dus deze trend zien we nog wel verder uitgroeien. Zeker, zeker. Andere trend die we ook terugzien, ook in jouw snackgids. Ja. Koreaanse snacks. Ja. Wat is daarmee? Ja, dat is grappig genoeg, want je ziet ook bijvoorbeeld Koreaanse films die Oscars winnen. Je hebt Squid Game op Netflix en zo. We houden van Koreaanse cultuur. Zeker. En dat gaat dus ook samen met eten. Dus we gaan allemaal bibimbaps eten. We Korean fried chicken. Bibimbaps, wat is dat? Ja, dat is een gerecht met ei, rijst, gochujang. Dat is rode peperpasta. Ja. Is een soort pokeball, maar dan de Koreaanse versie ervan. Echt heel erg lekker. Oh, dat klinkt goed. Maar ja, Koreaans is... Het heeft een specifieke smaak. Dan komt toch weer die hot sauce terug. Ja. Het geeft veel wat leven aan gerechten. En Koreaans eten, ze gaan allemaal die pikante kant op. En blijkbaar hebben we daar ook behoefte aan. Zeker, dat is toch wel even wat anders dan een kaassoufflé of een kroket natuurlijk. Ja. Nou, beoordeel jij de snacks met sterren in het boek van 1 tot 5. Wat zijn de criteria? Ja, ik kan heel erg interessant gaan doen over zuurgraad en dergelijke. En ik heb zelf heb ik geen achtergrond in een restaurantleven. Dus ik hou het best wel simpel. Mm. Eigenlijk denk ik na de eerste hap al hoe goed het is. Oh. Je moet gewoon meteen weten van is het lekker of niet. En als het gaat dan om supergoeie snacks of een supergoed broodje ergens in Amsterdam of zo, dan moet ik eigenlijk het idee krijgen, als het 5 sterren wil krijgen, hier wil ik morgen terug. Je wil nog een keer. Ik wil nog een keer. Oh, zo. En ik houd het eigenlijk best wel simpel. Ja. En misschien is dat ook wel deel van het succes van de pagina, dat het toegankelijk is. Maar krijg je dan ook wel eens boze berichten van restaurants of snackbars als je ze 1 ster hebt gegeven? Ja, dat deed ik voorheen wel, maar sinds de coronacrisis ben ik daar wel wat terughoudender in geworden. Deel je geen 1 sterren meer uit? Ja, wel tegen de grotere merken en ketens en zo, die je tegen een klap kunnen, maar de hardwerkende horeca zaken. Dat doe je niet meer. Nee, ik vind dat ook. Ik richt me liever op horecazaken waar keihard gewerkt wordt en waar het eten daadwerkelijk goed is. En ik merk ook, ik heb wel eens 2 sterren gegeven aan de zaak, dat ik ook reacties kreeg van mensen van, joh, wat doe je samen? Misschien hadden ze een slechte dag. Dus de consument is ook wat milder geworden. Nou, zullen we eens kijken hoe het met onze bedrijfskantine zit hier in Hilversum. We hebben een bedrijfskantine hier in Hilversum. Onze eigen Radio 1 kantine. Och. En er liggen hier een paar snacks voor je. Wat is het? Een frikandel. Ik zie een kroket. Ja, zullen we die eens... tenminste, ja, jij bent een snackspair. Ik ben een snackspair. Ja, laat eens even... Neem even een hap. Zo, dat is wel heel uniek, hoor. Ja. En misschien even de hot sauce erbij. Ja, neem dan de hot sauce van Piet Philly en Perquisite, toch? Ze hebben serieus een hot sauce uitgebracht. Dus kun je meteen even kijken of die goed is. Maar als je naar de beste delicatessenwinkel gaat, dan zie je ook gewoon zoveel schap met hot sauce. Krijgen we hier nu het ketchup-effect dat je het er bijna niet uit krijgt? Oh, jawel. Ja, een klein beetje. Ja. Hey, en is dan de eerste hap met of zonder saus? Wat ga je doen? De frikandel? Als ik echt serieus wil nemen, neem ik hem zonder saus. Oké, doe maar. Bedrijfskantine, Radio 1. Juist. Wat? Waarom lach je? Prima frikandelletje. Ja? Net iets te lang in de frituur geweest. Shit. Net iets te lang, maar hij is goed. En met saus? En met saus, met die hot sauce. Perquisite saus. Oh, dit is heel lekker. Hij is best wel zoet ook. Hoeveel sterren? Dit is wel serieus. Minstens 4 sterren. Oh, er zit ook jalapeno als habanero. Ja, heel erg lekker. Dat is de saus, hè? Ja. Dus de saus van Piet Philly en Perquisite. Die krijgt Philly. Ja, je staat echt in de fik. Ja, je weet dat je leeft. Kan iemand een glaasje water voor de snackspair brengen? Hé, hey, en de oesterzwammen kroket die ernaast ligt. Ja, je gaat nu ook door. De oesterzwam kroket, ja. Ja, ook uit onze bedrijfskantine. Dat kan heel lekker zijn, maar kan ook heel snel muf zijn. Nou, dus inderdaad. Ik ben er niet zo'n fan van, persoonlijk. Goeie bouillon, maar mis wat zout. Oké, nu wil ik ook een stukje. Kom even naar. Kun je heel even mij een eentje uitgeven? Ja, tuurlijk. Zo. Ja. Dit luistert nou, hè? Ja. Ik snap precies wat je bedoelt, maar deze heeft een tijdje gelegen, denk ik. Ik denk het ook. Laat het voordeel van de twijfel geven. Oké, snacksperm. Laten we even kijken. Als we dit nu allemaal zo zien liggen... Ja. Uit onze bedrijfskantine van Radio 1. Wat is jouw eindoordeel? Hoeveel sterren geef jij de snacks in totaal? Nou, je hoeft niet met tegenzin naar de kantine te gaan... als medewerker van Radio 1, want het is gewoon dik in orde. Dik in orde, maar hoeveel sterren is dat? Ik denk 3,5-4. 3,5-4, dus dat betekent dat jij morgen weer terugkomt om lekker te eten. Ja, zeker. In de bedrijfskantine van Radio 1. Ja, zeker, maar dan wel met de hot sauce van Piet Finn in Perquisite. Want precies. Die krijgt ook 4 sterren dus van jou. Nou, misschien wel hoger. Want ik vind dat vind ik wel lekker aan pittige saus. Soms is het pittig om pittig te zijn. Mm-hmm. Dit heeft nog wel een zoetje en een zuurtje. Mm-hmm. Dus dat heeft meer body gekregen, om het zo maar te zeggen. Hey, maar nu hebben we dus een bedrijfskantine beoordeeld. Althans, jij hebt hem beoordeeld. Ja. Is dit iets voor jouw volgende kookboek? Of kookboek? Snackboek? Ik weet niet of de consument daar wat aan heeft. Ja. Dat ze denken van... wauw, we moeten echt met z'n allen naar de bedrijfskantine van Radio 1. Ja. Maar ik word graag uitgenodigd. Ja, toch? Dan kunnen we de snackspare in al je... misschien wel in je bedrijfskantine voorbij zien scharrelen. Proevend van de oesterzwam kroketten en de frikandellen. Misschien wel met een zakje hot sauce erbij. Dit is dus de beoordeling van onze bedrijfskantine hier in Hilversum. 4 sterren, heb ik dat goed begrepen? Echt wat te doen. Dankjewel, Eke Bosman, oftewel de snackspair. Yes. Fijne middag. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Vanavond met BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Wil je goed zal ons zeggen, zie je allemaal bangen voor de BBB. Maar wat is BBB van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen tijdens de live-uitzending in Café de Keizer in Leiden. Vanavond vanaf 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Let's go. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, doorberekenen van verkiezingsprogramma's kun je zien als goed gebruik maken van economische kennis. Maar een flink aantal partijen haakt dit jaar af bij die doorberekeningen. Is dat een trend? En hoe zit het met het gebruik van wetenschap in de politiek in ons verleden? Zometeen een gesprek daarover in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. In een vluchtelingenkamp in Gaza zijn tientallen mensen omgekomen. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Juri Stubenitski. In het Jabalia-kamp bij Gazastad zijn afgelopen nacht 65 doden gevallen, zeggen Palestijnse bronnen. Het Israëlische leger zegt dat er bij een operatie in Jabalia terroristen zijn uitgeschakeld, maar het leger noemt geen aantal. Ook zouden veel wapens zijn gevonden en tunnels zijn blootgelegd. Het zuiden van de Gazastrook, waar veel Palestijnen op aanwijzing van Israël naartoe zijn gevlucht, is ook bestookt. Bij Gan Yunis zouden 6 mensen zijn omgekomen. Het Israëlische leger zegt dat Israël een humanitaire corridor opent in het noorden van de Gazastrook. Op X schrijft een woordvoerder van het leger dat Israël 6 uur lang een doorgang opent voor verkeer in zuidelijke richting. Die doorgang is opengesteld tot 4 uur lokale tijd, zegt verslaggever Lennart Zwolfs, die in Israël is. Op beelden is al te zien dat mensen dus inderdaad er gebruik van maken. En dat zien we eigenlijk al meer deze week. Hè. Eerder meldde de Verenigde Naties al dat eerder deze week 15.000 mensen zijn vertrokken. Het Israëlische leger zelf meldde gisteren dat 50.000 mensen gebruik hebben gemaakt van die corridor. Dus ja, het is nog maar de vraag hoeveel mensen er vandaag vertrekken. Maar dat het gebeurt, ja, dat lijkt wel duidelijk. Het Israëlische leger waarschuwt dat het noorden van Gaza een strijdgebied is. Hulpverleners hebben gewaarschuwd dat bijvoorbeeld zieken en gewonden de omgeving niet kunnen verlaten. In het schooljaar 2021-2022 hebben ruim 35.000 jongeren school verlaten. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van 2018-2019. En dat is het schooljaar voordat corona uitbrak. Het blijkt uit de jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aangeschoven is Roeland Müller van de economieredactie. Roeland, wie zijn die schoolverlaters? Dan hebben we het over jongeren tussen de 12 en 23 jaar. En je verlaat zo'n opleiding dan zonder startkwalificatie. En dan hebben we het dus over een afgeronde HAVO, VWO-opleiding of een basisberoepsopleiding, oftewel een MBO-opleiding, niveau 2, 3 of 4. Mm-hmm. Nou, dat is dus een forse toename, 12% ten opzichte van dat jaar 18-19. Daar moet je mee vergelijken, want daartussendoor zat corona en toen mochten veel leerlingen cijfers onvoldoende wegstrepen. Dus, maar ten opzichte van de 18-19 is dat dus een hele forse toename. En als je dan gaat kijken naar de opleidingen zelf, waar zien we dan de grootste uitval? Nou, 4 van de 5 schoolverlaters, de vroegtijdse schoolverlaters, die zitten bij het mbo. Dat gaat om ruim 28.000 mbo-studenten. En met name op niveau 2 en 4 haakten veel jongeren af. En verhoudingsgewijs vallen er ook heel veel uit bij mbo 1. Dat is het entree, het instartniveau. En wat is daar de oorzaak van? Nou, ik sprak even met Tanja Traag van het CBS, hoofdonderzoeker. En zij geeft meerdere oorzaken. Naar haar idee zijn de afgelopen jaren veel mbo'ers te vroeg naar die mbo-opleidingen gegaan. Mm-hmm. En dat heeft dan weer te maken met dat corona-effect. Dus je haalde je diploma, dus je kon doorgroeien. Maar zij ziet het ook in een langlopende trend van afnemend welzijn onder jongeren. Zij heeft mee te maken. Ik sprak ook nog even met de mbo-raad. Die heb ik om een reactie gevraagd. Die herkennen helemaal het beeld dat er veel meer jongeren zijn met psychische problemen. En ze zien ook dat veel jongeren mogelijk wat moeite hebben om aan te haken bij het niveau waar ze op dat moment instappen. En ze geven nog een aanvullende reden. Ze zien ook dat in toenemende mate jongeren het aantrekkelijk vinden om snel te gaan werken. Het leven is best wel duur. Schoolgeld is ook nog eens een keer duur. En dat kan een reden zijn om bijvoorbeeld, als je handig met je handen bent, om alvast te gaan werken. Ja, de bedrijven die kapen die jongeren natuurlijk ook een beetje weg, hè, van die opleidingen. En als je nou nog dieper gaat kijken, zie je dan bijvoorbeeld ook nog verschillen tussen jongens en meisjes? Traditioneel haken jongens iets meer af. Dat is een bekend beeld misschien. En Tanja Traag van het CBS die geeft ook aan van dat de jongens vallen vaker in de zogeheten risicogroep. Hè. Die blijven vaker zitten, ook al op die vooropleidingen. Vertonen vaker impulsief gedrag. Denk aan het gebruik van drugs. En dat wordt in verband gebracht met het voortijdig school verlaten. Maar opvallend bij die laatste stijging, waar ik het dus zojuist over had, dan zie je dat zowel jongens als meisjes evenveel erbij is gekomen. En Tanja Traag zegt erover, ja, in die periode van corona, dat is een tijd die meisjes over het algemeen iets negatiever hebben ervaren dan jongens. Meisjes hebben vaker psychische klachten eraan overgehouden. Dankjewel. Roland Muller van de economieredactie. Betaalbedrijf Adyen is vanochtend op de beurs 36% meer waard geworden. In de zomer vielen de resultaten nog tegen, maar de afgelopen maanden steeg de omzet en Adyen verwacht nog meer groei. Een automobilist heeft vannacht een ravage aangericht in de Haagse Schilderswijk. Hij reed met hoge snelheid door een straat, verloor de controle over het stuur en ramde vervolgens 6 geparkeerde auto's. De man vluchtte waarschijnlijk voor de politie. De marechaussee heeft deze week op de A12 in een bestelbusje honderden kilo's illegaal geitenvlees gevonden. Het vlees zat in grote zakken en was niet gekoeld. De bestuurders konden niet vertellen waar het vandaan kwam en hebben een boete gekregen. Amersfoort is uitgeroepen tot beste stad van Europa. Volgens de jury zijn er goede en betaalbare woningen en is er veel vernieuwing, terwijl het karakter van Amersfoort behouden blijft. Eerder kreeg Rotterdam de prijs al eens. Het NOS-journaal. De Britse minister van Binnenlandse Zaken heeft kritiek op het optreden van de politie bij pro-Palestina-demonstraties. In een opiniestuk in de krant The Times beschuldigt minister Suella Braverman het korps in Londen van een dubbele standaard. Dat heeft volgens correspondent Fleur Launsbach te maken met een pro-Palestijnse demonstratie die gepland staat tijdens een herdenkingsceremonie van de Eerste Wereldoorlog. Er is heel veel discussie over, moet die demonstratie, pro-Palestijnse demonstratie doorgaan dit weekend? En de Britse politie die heeft dus gezegd, nou, er zijn eigenlijk geen gronden om die mars te verbieden die gepland staat. En nu zegt dus de minister van Binnenlandse Zaken in de krant vanmorgen, die zegt, dit zijn haatmarsen. En ze zegt ook, dit is niet een schreeuw om hulp voor Gaza. Ze heeft het over islamisten, nou ja, echt zeer ongebruikelijke taal in de krant. Mocht de demonstratie zaterdag tot problemen leiden, dan wordt de politiechef daarvoor verantwoordelijk gehouden, heeft de Britse premier Sunak gezegd. De Spaanse premier Sanchez kan zo goed als zeker beginnen aan zijn derde termijn. Zijn socialistische partij heeft een overeenkomst gesloten met de Catalaanse separatistische partij over samenwerking in een nieuwe coalitie. Gesprekken hierover leidden afgelopen week tot protesten en rellen in Spanje. In ruil voor de samenwerking heeft de Catalaanse leider Puigdemont amnestie geëist voor zichzelf en andere separatisten. Ze werden vervolgd voor hun rol tijdens het referendum over onafhankelijkheid in 2017. In de rest van Spanje werd dat referendum als een aanslag op de eenheid van Spanje gezien, zegt correspondent Edwin Winkels. Als je nu die mensen, die Catalanen, die toen officieel een misdaad of een delict hebben begaan, nu amnestie geeft, vinden zij van ja, dat is opnieuw een aanslag nu vanuit de centrale regering, vanuit Sanchez, tegen die eenheid van Spanje. Dus zeg maar, de helft van het land heeft hier enorme moeite mee, zeker buiten Catalonië. In het noorden van Frankrijk en het westen van België zijn waarschuwingen afgegeven vanwege hevige regenval en wateroverlast. In de regio heeft het de afgelopen dagen veel geregend. Bij sommige weerstations zijn hoeveelheden regen gemeten die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomen. En komend etmaal wordt er nog meer neerslag verwacht. Tot en met morgenmiddag bijna een maand hoeveelheid. In het Franse departement Pas-de-Calais blijven vandaag en morgen 74 scholen dicht. In West-Vlaanderen is een rampenplan afgekondigd. Het weer. Vanuit het westen trekken vanmiddag buien het land in. Soms met onweer. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen wisselvallig bij een graad of 10. En Wijnand Zwaan, waar staat het vast op de weg? Ja, in het zuiden van het land, daar rijdt het op sommige plaatsen wat langzaam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Leende 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A73 naar Nijmegen bij Bezel nog 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. De nieuwsbv. De kranten staan er bol van, de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. Maar veel partijen haakten af. En dat past misschien wel in een bredere trend, waarin de politiek steeds vaker moeite heeft om wetenschappelijke kennis goed te gebruiken. Of het nou gaat om corona, stikstof of klimaat. OO Den Haag. En over het gebruik van wetenschappelijke kennis en inzichten is oud-VVD-Kamerlid Jan Middendorp kort geleden gepromoveerd. Vandaag biedt hij zijn boek Grenswerk aan. En dat doet hij bij demissionair Mark Rutte. Maar nu zit hij nog bij mij vanuit de Tweede Kamer. Jan Middendorp, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent zelf wetenschapper die in de politiek zat, zoals ik net al schetste. Een grenswerker, zoals u dat zelf noemt. Voelde u af en toe zichzelf een soort van Don Quixote? Nou, toen ik in de Kamer zat, toen was ik nog niet gepromoveerd. Want dat is net gebeurd. Maar ja, kijk, ik kwam van buiten. Want ik was geoloog. Mm-hmm. En toen ik in de Tweede Kamer zat, tussen 17 en 21... toen ging het natuurlijk ook veel over klimaat en over stikstof en dat soort dingen. Ja, en als je dan bepaalde kennis hebt, die wil je overbrengen, dan moet je wel eens wat harder doorduwen. Dat komt niet altijd meteen over bij normale Tweede Kamerleden. Ja, en voelt dat dan zoals Don Quixote tegen de windmolens in uw geval dan vechten? Beetje wel, hè? Want stikstofdepositie was niet iets waar mensen mee bezig waren in de Tweede Kamer. En opeens werd het een heel hot topic. Hmm. Ja, en dan om in zo'n Tweede Kamer met elkaar uit te spreken en uit te zoeken hoe dat zit, daar is een hoop wetenschap voor nodig. En dat komt niet altijd over. Nee, nou, de geschiedenis, daar leren we ook heel veel van. Laten we daar vooral ook induiken, want daar gaat uw boek ook over. Hè? Het gaat over twee wetenschappers die als ministers een enorme stempel op Nederland hebben gedrukt. Jelle Zijlstra en Johan Witteveen. Neem ons even mee. Wie waren zij precies? Nou, Jelle Zijlstra was een christendemocraat. Kwam uit Friesland. Zat bij de ARP, een voorganger van het CDA. Johannes Witteveen, een totaal ander type. Liberaal uit Rotterdam. Zat bij de VVD. Was een soefi en echt een wereldburger. Beide waren economen. En die hebben in verschillende rollen eigenlijk 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog, als wetenschappers eerst, daarna als ministers, daarna als topbestuurders bij IMF en DNB, ontzettend veel gedaan om de Nederlandse economische politiek vorm te geven. En dus die carrières overlappen heel erg, terwijl ze heel anders waren. Dus dat vond ik heel interessant om een boek over te maken. Op welke manier hebben ze dan onze politiek vorm gegeven? Nou ja, Witteveen was een echte modellenman, een sleutelaar, maar ook een doener die eigenlijk vanuit zijn wetenschap met modellen probeerde een goede economische politiek te maken. Als Eerste Kamerlid en als minister. Mm-hmm. Hij heeft ook heel erg veel gedaan om het CPB, dat is ook in die tijd ontwikkeld, daar heeft hij ook gewerkt. En ja, Zijlstra was een heel ander soort type. Die was veel voorzichtiger en benadrukte dat juist die wetenschap niet alleen maar om de economische politiek te maken zaligmakend was. Hij was ook heel erg bezig met dingen als wat is nou christelijke economie en wat voor andere argumenten moet je nou meenemen als minister om te beslissen over hoe je, ja, wat voor economische politiek je wil maken. Interessante term, christelijke economie. Allebei dus wel in een andere tijd, hè, dan wat we nu hebben. Toch sommige zaken komen verrassend bekend voor. Zo wilde de Tweede Kamer in 1973 informatie hebben van minister Witteveen, maar dat wilde die toen niet geven. In de Tweede Kamer stelde de socialist Vondeling deze week mondelinge vragen aan minister Witteveen. Vondeling had in de Haagse Post gelezen dat de minister al enige tijd een zeer geheim stuk in zijn la heeft liggen, waarin wordt uitgerekend dat het volgende kabinet al meteen voor een flinke uitgavenverhoging zal komen te staan. En daarom vroeg Vondeling aan de minister om met deze gegevens voor de dag te komen. Minister Witteveen weigerde dit. Het kabinet heeft nu besloten zelf geen uitspraak omtrent de verschillende mogelijke interpretaties te doen. Ja, Jan Middendorp, u bent Kamerlid geweest tot 2021... voor dezelfde partij als Witteveen, VVD. Zijn de verschillen groot tussen toen en nu? Nou, het valt me op dat ook de journalisten heel anders spreken. Ja. Maar inderdaad, de toon en het hele verhaal, het klinkt natuurlijk heel anders. En de verschillen zijn natuurlijk enorm. Er zijn sindsdien zijn er enorme stappen gezet in hoe die CPB en hoe de hele ministeries eigenlijk informatie aanleveren aan de politiek, aan de Tweede Kamer. En toen ging het echt, waren het de eerste stapjes om met hele kleine modelletjes te kijken, wat gebeurt er als we dit doen met de belastingen? Wat gebeurt er dan met de mensen hun portemonnee? Maar toen zeiden ze dat natuurlijk weer heel anders. En tegenwoordig, ja, sinds corona is ook iedereen weet dat we ook bijvoorbeeld op een terrein als gezondheid aan de slag zijn met wetenschap en modellen. Nou ja, en ik denk een laatste verschil tussen toen en nu, dat is dat social media, hè, dat heeft enorme invloed. En ik ben zelf ook heel bang dat huidige Tweede Kamerleden heel anders aan zouden kijken tegen een minister Witteveen die het geven van informatie niet toestaat. Ja, hoe zou daar dan op gereageerd zijn? Nou ja, dit waren Zijlstra en Witteveen. Kijk, tegenwoordig wil de Kamer ook alle informatie hebben. Maar de Witteveen was overigens de meest transparante van de twee. Want vooral Zijlstra, die heeft eigenlijk eindeloos tegengehouden dat de CPB-analyses, let op, dat die naar de Kamer gingen. Dus die hield hij voor zichzelf op het ministerie van Economie. Dat is tegenwoordig ondenkbaar, toch? Dat is ondenkbaar. Dat heeft hij ongeveer 9 jaar volgehouden. Ja. En dat zou tegenwoordig inderdaad ondenkbaar zijn. Dus ja, dat is wel heel anders geworden. Ja, toch is die Jelle Zijlstra, die noemt behalve minister van Financiën, Kamerlid en president van de Nederlandse Bank, van 1966 tot 1967 ook even premier geweest. En hij was behoorlijk populair. Laten we even luisteren. Toen viel in de nacht van Smeltzer het kabinet Kals. En er moest een interimregering komen om het land te runnen tot de verkiezingen een klein half jaar later. Iedereen riep opeens om Zijlstra. Zijlstra zou de redder des vaderlands worden. Enfin, u weet wel, hij werd minister-president. Het ging ons op dat moment economisch nogal moeilijk. Maar een heleboel mensen zeiden dat Zijlstra de zaak wel weer even recht zou zetten. Anderen riepen kribbig over de Zijlstra-mythe. Tja, u zult zich de oudejaarsavond van 1966 nog wel herinneren. Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Ja, Jan Middendorp. Tegenwoordig wordt Pieter Omtzigt vaak als populaire premierskandidaat genoemd. Zijn Pieter Omtzigt en Jelle Zijlstra verder vergelijkbaar? beide zijn in ieder geval op dit moment populair. De Zijlstra-mythe. Zijlstra, dat is misschien ook wel een overeenkomst. Die benadrukte eigenlijk altijd dat hij niet politicus wilde zijn. Die had het liefst, zei hij altijd, in een universiteit lekker wetenschap bedreven. Of dat waar is, dat betwijfel ik eigenlijk. Maar daar ligt wel een overeenkomst met Omtzigt. Want die is ook de hele tijd aan het twijfelen. Wat hij nou eigenlijk of hij wil of geen premier zou willen worden. Ja, juist, ja. Ja. Nou, ik denk wel dat er ook een heel groot verschil is. Want Zijlstra was een echte bestuurder. En die was eigenlijk, dat heeft hij ook opgeschreven, dat die was eigenlijk niet zo gediend van de Kamerleden die allemaal hele ingewikkelde detailvragen over het model gingen stellen. Dus in die zin, dat is een groot verschil met Omtzigt, want die heeft daar natuurlijk zijn sporen mee verdiend. Zelfs daar in Witteveen waren dus zelf wetenschappers. Hoe gingen zij als politici om met de wetenschap dan? Ik denk dat heel belangrijk is, kijk, wetenschap en politiek hebben een heel andere taal, focussen zich op heel andere termijn, lange of korte termijn, en die hele cultuur is eigenlijk heel anders. Hè? Mm-hmm. En Zijlstra die zei eigenlijk, ja, wetenschap is een gereedschapskist. Die kan je gebruiken en die moet je ook gebruiken om te beslissen. En dat is, hij benadrukte daarbij ook dat je natuurlijk niet alleen maar een economisch model moest hebben. Hè. Je moet zijn ook moraal-filosofische overwegingen of heel andere overwegingen. Maar hij zag het echt als een gereedschapskist. Dus je kon het gebruiken om beslissingen te nemen. Aha. Nou, schrijft u in uw boek dat het nu nauwelijks meer denkbaar is dat in het parlement wetenschap en politiek nog zo gecombineerd en bediscussieerd zouden worden zoals Witteveen en Zijlstra in hun tijd. Waar komt dat dan door? Begrijpen wij die gereedschapskist niet meer? Nou, ik denk in de eerste plaats is het inderdaad zo. Kijk, je hoeft niet zelf wetenschapper te zijn om wetenschap te gebruiken in beleid. Dat is een eerste punt wat heel belangrijk is. Daar hadden Zijlstra en Witteveen natuurlijk een voordeel, want het waren wel wetenschappers. Maar ook zij zeiden zelf, dat hoeft niet. Maar de tijd dat Witteveen met een heel klein zelfgemaakt modelletje de debatten, de begrotingsbehandelingen in het parlement domineerde. En dat Witteveen en Zijlstra onderling uitgebreid als minister en parlementariër over Keynes en Hayek discussieerden, die is voorbij. Witteveen, ja, dat was een eenling die als jonge hoogleraar de SER aanviel, DNB aanviel. En dat waren echt publieke debatten waar ook in de Kamer aan gerefereerd werd. Ja, dat gebeurt nu niet meer, toch? Nee, tegenwoordig bevecht iedereen op social media. En door die vele stemmen, dan kom ik niet altijd meer erachter wie nou een goede opmerking maakt waar we met z'n allen in Nederland wat mee kunnen. Dat valt een beetje weg. Ja, dan heeft u het over social media. Laten we heel even teruggaan naar de Tweede Kamer. Hè? Want nog steeds wel worden die wetenschappelijke adviezen in politieke debatten wel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan klimaat, stikstof, corona natuurlijk, zoals u ook al eerder noemde. Kort na de eerste golf in 2020, toen zei premier Rutte het volgende over de adviezen van de Outbreak Management Team. Eerder vandaag lekte er een OMT-advies uit, eigenlijk in aanloop naar deze bijeenkomst die u had. Daarin stonden verschillende dingen. Is zo'n OMT-advies nou heilig? Ja. Of, dus alles wat daarin staat wordt in principe overgenomen? In principe, ja. Wat we natuurlijk altijd doen is naar een politieke, bestuurlijke discussie overvoeren. Maar we nemen tot nu toe eigenlijk dat OMT-advies daarna steeds over. Ja, dus Jan Middendorp, tuurlijk kunnen wij erover discussiëren met z'n allen op sociale media, maar eigenlijk zegt Mark Rutte dus hier, nee, het is heilig. Zouden Zijlstra en Witteveen er ook zo over denken? Wetenschap is heilig? Nou, ik denk het niet, want ik heb net ook gezegd, zij zagen dat echt als een gereedschapskist. In deze situatie is het natuurlijk wel zo dat er sprake was van een enorme crisis. We waren op nieuw terrein. Mm-hmm. En ik zat zelf toen in de Kamer. Ik heb van heel dichtbij meegemaakt dat de premier toen, Mark Rutte, op zich juist heel goed aanvoelde dat hij die balans tussen wetenschap en actie die op onbekend terrein, dat hij die eigenlijk juist heel goed aanvoelde. Ja, maar die dus ook gewoon moest maken om op dat moment een soort statement te zetten? Nou ja, ik denk dat hier iets gebeurt wat iemand als Zijlstra ook heel vaak deed. Die zette eigenlijk die wetenschap strategisch in. Hè? Ja. En in dit geval, volgens mij wist niemand het op dit moment. Dus dan kan ik me ook wel voorstellen dat dit in de communicatie zo eruit kwam. Ja. Maar dan kun je je ook wel vragen, hè? Waarom kunnen politici niet gewoon eerlijk zeggen dat er gewoon altijd onzekerheden zitten in wetenschap? Dat is nou eenmaal zo. Ja, ik denk dat eigenlijk, dat is sowieso zo van, hoe gaan politici nou tegenwoordig met wetenschap om? Hè? En wat je ziet, dat gebeurde trouwens ook in de tijd van Zijlstra en Witteveen. Er zijn mensen die zeggen, ik heb helemaal niks aan wetenschap, daar kan ik niks mee, ik pak iets heel anders. Dan heb je natuurlijk een heleboel mensen, dat zijn misschien de grootste groep, die zijn selectief aan het shoppen. En dan is er ook nog de mogelijkheid om het totaal te verabsoluteren. Dus dan zeg je, dit is het rapport, zo gaan we het doen. Dat gevoel kreeg ik soms een beetje bij de stikstofsituatie. Het punt is dat je, daar moet je dus echt als politicus, je hoeft niet zelf de wetenschapper te zijn, maar je moet wel met inzicht gebruik maken ervan, zodat je het kan wegen. Wat zijn die onzekerheden inderdaad? En dat is denk ik echt het allerbelangrijkste. Nou, vraag me af of dat ook kan als je juist de wetenschap wantrouwt. Hè? We zien dat bijvoorbeeld terug bij bepaalde politici. Gisteren bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, toen hij sprak over klimaatwetenschap. CO2 is heel goed voor het milieu, is onze overtuiging. Heel goed voor de natuur. Er zijn geen problemen. Niemand wordt daar ongelukkig of ongezond van. Het is alleen zo dat planten harder groeien. Dus de aarde wordt groener door fossiele brandstoffen. En dat weten heel veel mensen niet. Ja, twijfelt hier een politicus openlijk gewoon in de Tweede Kamer aan de wetenschap? En of dat wel klopt, alles wat hij hierover hoort? Hoe zouden Zijlstra en Witteveen hierop hebben gereageerd dan? Nou, wat hier gebeurt is een combinatie van zeggen dat wetenschap niet klopt, selectief shoppen en dan ook nog eens dat absoluut maken. Dus dat is eigenlijk een combinatie van drie dingen waarvan ik net heb gezegd dat je ze niet moet doen als politicus. Ik denk dat Zijlstra en Witteveen hier vrij snel klaar mee zouden zijn. Want ja, ondanks dat de heer Baudet ook een wetenschapper is, zoals u weet. Ik denk niet dat ze hier heel veel tijd aan zouden besteden. Nee, maar moet je dat dus dan maar laten gaan? Hoe moet je hiermee omgaan? Want dit is wel onze realiteit op dit moment. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat in het parlement moet gewoon debat gevoerd worden. In die zin, in de tijd van Zijlstra en Witteveen, was dat misschien ook wel iets makkelijker. Omdat je zeg maar een Keynesiaanse school had in de economie. Die wilde ingrijpen in de economie. En je had dan, wat tegenwoordig zo mooi neoliberalen wordt genoemd. Die wilden de markt wat meer vrijlaten. Daar was het debat. Kijk, dit soort uitspraken die zo selectief zijn en zo anders zijn dan het wetenschappelijk debat. Mm-hmm. Moet je ook bestrijden, maar met echte wetenschap. Mm. Nou, komt er een nieuwe generatie politici aan, hè? Er vertrekken er heel veel, er komt een nieuwe generatie aan. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat wetenschap weer goed gebruikt wordt in het politiek debat dan? Nou, kijk, ik denk dat als je een nieuwe generatie, als je het daarover hebt, die moeten natuurlijk ook weer gewoon vanuit hun eigen kennis, op hun eigen manier, met wat zij, hoe zij wetenschap willen gebruiken, inzetten. Het viel mij heel erg op, bijvoorbeeld, dat een van de fractieleiders in de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen, die zei, ja, ik ben natuurkundige en ik zou heel lang kunnen praten over klimaat en energie, maar dat zal ik niet doen. Toen zei de voorzitter, nee, wilt u dat alsjeblieft niet doen? Terwijl ik dacht, ja, als je zelf afgestudeerd natuurkundige bent, je hebt een heleboel te vertellen over het onderwerp waar het bij de Algemene Politieke Beschouwingen over gaat, doe dat dan. Want dat was ook wat Witteveen en Zijlstra deden. Hè? Die ook vanuit hun eigen kennis probeerden ze de problemen van de dag aan te pakken en probeerden ze in debat te gaan. Ja, maar en nu is het zo dat, ja, ik zou, als ik de nieuwe generatie politici was, zou ik me iets minder aantrekken van, we hebben niet dat soort kennis nodig. We moeten ons richten op beeld of we moeten kort zijn en one-liners. Dat moet allemaal. Maar gooi alsjeblieft niet ook de kennis weg die we hier met z'n allen in de maatschappij hebben. Ja, dus wel juist dat gesprek aangaan en wel de tijd daarvoor nemen. Ondanks dat veel Kamerleden ook klagen over de druk, hè, in de Tweede Kamer. Tijdgebrek. Ja, zeker. Maar ja, misschien kunnen ze zich optrekken aan het feit dat bijvoorbeeld Witteveen, die heeft in 1971 de wiebeltax ingevoerd. Dat is een heel specifiek, ja, Witteveens wiebeltax. En daar was hij ongeveer 30 jaar mee bezig als wetenschapper en politicus. Maar hij heeft het zelf ingevoerd. Ja. Zijlstra heeft een heel nu nog steeds bekende Zijlstra-norm voor het begroten ingevoerd. Mm-hmm. Allebei gebaseerd op wetenschap. Dus als je echt overtuigd bent, dan kan het ook. Dan kan je ook met die wetenschap de politiek beter maken. Heel goed. Dank u wel, Jan Middendorp, oud-VVD-Kamerlid en inmiddels dokter en auteur van het boek Grenswijk. Werk economen tussen wetenschap en politiek. En dan is het tijd voor Bureau Buitenland. Daar zit Sophie Derksen. Wat gaan jullie doen? Ja, wij kijken naar Oekraïne. De Oekraïners zouden vanuit Amerika en Europa onder druk worden gezet om te gaan onderhandelen met Moskou. Dat klinkt althans in de diplomatieke wandelgangen. Straks Hubert Smee over die berichten. Heel goed. En morgen zit hier op deze plek bij de Nieuwsbv Patrick Lodiers. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay?